چې بیا با یو بل ته آوازونه کوي او د تیښتې منډې به وهئ، لیکن په هغه وخت کې به مو د الله نه بچ کوونکې هیڅوک نه وي. رښتیا ده چې الله څوک بې لارې کړي هغه ته بیا لار ښودونکې څوک نه وي.